Tonio Kröger. Yazar: Thomas Mann. Almanca aslından çeviren: Fatih Özgüven. Kış güneşi, dar kentin üzerindeki bulut tabakalarının ardından süt duruluğunda ve donuk, yalnızca cılız bir ışık olarak yansıyordu. Yüksek çatılı evlerin bulunduğu dar sokaklar ıslak ve esintiliydi. Bazen de ne buz ne de kar olmayan yumuşak bir dolu yağıyordu. Okul bitmişti. Azat edilenler sürüler halinde taş döşeli avluyu geçip büyük kapıdan dışarı boşalıyor. Sağa ve sola ayrılarak aceleyle yürüyorlardı. Büyük öğrenciler kayışla bağlanmış kitap destelerini gururla sol omuzlarına bastırmış tutuyorlar. Bir yandan sağ kollarıyla rüzgara karşı koyarak öğle yemeğine doğru ilerliyorlardı. Küçüklerse buzlu çamuru sıçratıp fok derisi okul çantalarındaki ders gereçlerini takırdatarak neşeyle tırısa kalkıyorlardı. Ama bunların birçoğu ötede beride ölçülü adımlarla ilerleyen bir öğretmenin ulu şapkasıyla sivri sakalı önünde kasketlerini saygılı gözlerle başlarından çekip çıkarıveriyorlardı. "Nihayet geldin Hans," dedi çoktandır caddede bekleyen Tonio Kröger. Öbür arkadaşlarıyla konuşmaya dalmış, kapıdan çıkan ve az kalsın onların peşi sıra gidiverecek olan arkadaşına doğru gülümseyerek ilerledi. "Neden?" dedi Hans, Tonio'ya bakarak. "Ha doğru ya, evet. Hadi, biraz yürüyelim." Tonio sustu. Gözleri bulutlandı. Hans bugün, öğleyin, biraz dolaşacaklarını unutmuş muydu? Ancak şimdi mi aklına geliyordu? Oysa kendisi buluşma sözünün verilmesinden beri sırf buna sevinip durmamış mıydı? "Haydi, hoşça kalın," dedi Hans Hansen arkadaşlarına. "Tonio Kröger'le biraz gezineceğiz." Böylelikle ötekiler sağa doğru kıvrılırken ikisi sola döndüler. Evlerinde ancak saat 4'te öğle yemeği yenen ailelerin çocukları olduklarından Hans'la Tonio'nun okuldan sonra gezinebilecek zamanları oluyordu. Babaları kamu görevlerine yükselmiş kentte söz sahibi olan büyük tüccarlardandı. Dev testerelerin tıslamalar ve cızırtılar arasında kütükleri parçaladığı nehrin oradaki uçsuz bucaksız odun depoları ta ne zamandan beri Hansenlerindi. Tonio ise Konsül Kröger'in oğluydu. Babasının geniş, kara fabrika damgasıyla işaretlenmiş tahıl çuvallarının her gün kentin sokaklarından at arabalarıyla geçirildiği görülürdü. Atalarının eski, büyük evi, bütün kentin en görkemli eviydi. Tanıdık çok olduğu için iki arkadaş kasketlerini sık sık çıkarmak zorunda kalıyorlar. Hatta evet, kimileri de bu 14'lüklere ilk selam veriyorlardı. İkisinin de okul çantaları omuzlarına asılıydı. İkisi de iyi ve kalın giyimliydiler. Hans kısa bir gemici ceketi giymiş, bahriyeli elbisenin geniş, mavi yakasında bunun omuzlarıyla yakasına gelecek biçimde dışarıya çıkarmış, Tonio ise kemerli, gri bir palto giymişti. Hans'ın başında üstünde kısa kurdeleler bulunan Danimarka işi bir gemici kasketi vardı. Bunun altından mısır püskülü sarısı bir tutam saç fırlamıştı. Son derece güzeldi. Bedeni orantılıydı. Omuzları geniş, kalçaları dardı. Çelik mavisi, keskin bakışlı gözleri çevreyi kolluyordu. Oysa Tonio'nun yuvarlak kürklü kasketinin altındaki kumral ve güneyli yüzünden dışarıya bakan ağırca göz kapaklı, koyu renk, hafifçe gölgeli gözleri, hülyalı ve biraz da çekingendiler. Ağzıyla çenesinin çizgileri alışılmadık biçimde yumuşaktı. Hansen'in kara çoraplara bürünmüş ince bacakları hoplaya zıplaya ölçüyü tutturmuş giderken o tembel ve düzensiz adımlarla ilerliyordu. Tonio konuşmuyordu. Acı çekiyordu. Biraz eğik duran kaşlarını çatıp dudaklarını ıslık çalacakmış gibi büzmüş, yanı eğdiği başıyla uzaklara bakıyordu. Bu duruş ve yüz onun özelliğiydi. Hans kolunu birden Tonio'nun koluna geçirdi. Ona şöyle yandan bir baktı. Neler olup bittiğini çok iyi biliyordu çünkü. İlerleyen adımları boyunca susmayı sürdürmesine rağmen Tonio'nun yüreği birden yumuşamıştı. "Hayır, unutmamıştım Tonio," dedi Hans. Önündeki yaya kaldırımını indirdi gözlerini. "Yalnızca hava böyle yağmurlu rüzgarlı ya, bugün olmaz belki diye düşünmüştüm. Ama benim için fark etmez. Hem buna rağmen beni beklemen de çok harika bence. Eve gittin sanmıştı, kızmıştım hatta. Bu sözleri duyunca Tonyo'nun içinde bir şeyler hop etti. Sevinçli bir kıpırtıya büründü. Haydi, setlerin üstünden gidelim öyleyse, dedi heyecanlı bir sesle. Mühlenle Holsten'in oradaki setlerin üzerinden geçelim. Seni eve kadar geçireyim Hans. Yok canım, sonra eve kendi başıma dönmemde hiçbir sakınca yok. Bir dahaki sefere de sen beni geçirirsin. Aslında Hans'ın söylediklerine pek fazla inanmamıştı. Onun bu iki kişilik gezintileri kendisinin verdiği önemin ancak yarısını verdiğini de seziyordu. Öte yandan Hans'ın unutkanlığından pişmanlık duyduğunu, kendisini avutmayı iş edindiğini de görüyordu. Üstelik barışmaktan kaçınmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Uzun sözün kısası, Tonyo, Hans Hansen'i seviyordu ve onun uğruna nice başka acılar da katlanmıştı. En çok sevenlerin boynu hep eğiktir ve acı çekerler. Tonyo'nun 14 yaşının ruhu, hayattan bu yalın ve katı dersi çoktan çekip çıkarmıştı. Zaten bu gibi dersleri bir kenara yazacak, gizliden gizliye bilincine erecek ve hatta bundan biraz da zevk duyacak yaratılıştaydı. Bunların kendi kişiliğini yönlendirmesine izin vermiyor, bunlardan herhangi bir yarar elde etmeye çalışmıyordu tabii. Bu tür dersleri kendisine okulda öğretilen bilgilerden çok daha ilginç ve önemli bulma eğilimindeydi ama öyle ki sınıfın gotik tavanı altında zamanının çoğunu bu duygularını sonuna kadar tanımlamak ve enine boyuna düşünmekle geçirirdi. Ayrıca bu uğraşı ona kemanıyla, keman çalıyordu çünkü, odasını arşınladı ve yalnızca kendisinin çıkarabildiği o yumuşacık tınıları, aşağıda bahçede yaşlı bir ceviz ağacının altında oynaşarak yükselen fıskiyenin şıpırtılarına dökerek çınlattığı zamanlar hissettiği mutluluğa benzer bir şey de veriyordu. Fıskiyeli havuz, yaşlı ceviz ağacı, keman ve uzaklardaki deniz, getirdiği yaz düşlerine kulak vermesine, ancak tatillerde izin verilen Baltık denizi. İşte sevdiği, çevresini eşit ölçüde saran, gizli saatlerini aralarında geçirdiği şeyler bunlardı. Etkisi şiir dizelerinde yaşatılabilecek, aslı Tonyo Kruger'in ara sıra yazdığı dizelerde de tekrar tekrar çınlayan şeyler. Bu sonuncusunu yazdığı şiirlerle dolu bir defteri olduğunu, kendisi ağızdan kaçırmış ve bunun hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından kendisine büyük zarar dokunmuştu. Konsül Kruger'in oğluna bir yandan böyle bir şey yüzünden öfkeye kapılmak, budalalık ve bayağılıkmış gibi geliyor. Bu yüzden öğretmenleri olduğu kadar hem kötü davranışları dolayısıyla kendisine itici gelen, hem de kişisel zayıflıklarını anlaşılmaz biçimde bulup çıkarıverdiği öğrencileri de küçümsüyordu. Öte yandan kendisi de şiir yazmayı aklı bir karış havadalık ve hatta uyumsuzluk olarak görüyor, bunu ayrıksayıcı bir çaba olarak görenleri de bir ölçüde haklı buluyordu. Ama yalnızca bu kadarı onu şiir yazmaktan alıkoyamıyordu. Evde başka işlerle zamanını geçirdiği, derslerde ağırkanlı ve ilgisiz olduğu, öğretmenlerle de arası pek iyi olmadığı için eve her zaman akla gelebilecek en kötü karneleri getiriyor. Düşünceli, mavi gözlü, uzun boylu, titiz giyimli bir adam olan ve ceketinin iliğinde daima bir kır çiçeği taşıyan babasının da buna çok alındığı ve kaygılandığı görülüyordu. Oysa Tonyo'nun annesine, küçük ismi Consuelo olan, güzel, kara saçlı ve babası onu haritanın ta aşağılarından bir yerden alıp getirdiği için kentin bütün hanımlarından farklı olan annesine kalırsa bütün karneler birdi. Tonyo o kadar güzel piyano ve mandolin çalan, esmer ve ateşli annesini seviyordu. Annesinin onun insanlar arasındaki kuşkulu yerine hayıflanmasından hoşnuttu. Ama bir yandan da babasının öfkesinin çok daha onurlu ve saygın olduğunu seziyor. Onun tarafından azarlansa da annesinin şen kayıtsızlığını biraz savrukça bulduğunu, temelde babasıyla aynı görüşleri paylaştığını biliyordu. Bazen aşağı yukarı şunlar geçiyordu aklından. Kendim gibi, olduğum gibi olmam, kendimi değiştirmeyecek ve değiştiremeyecek olmam, başıboş, dik başlı, başkalarının kafa yormadığı şeylere kafa yoruyor olmam yeterdi artar bile. Bunların öpücükler ve müzikle geçiştirilecek yerde beni azarlayıp cezalandırmaları yerinde bir davranış. Yeşil arabada yaşayan çingeneler değiliz biz. Aklı başında insanlarız. Konsül Küreger'in ailesi, Küreger ailesiyiz. Sık sık şunları da düşündüğü oluyordu. Neden ben böyle farklı, herkese ters düşen biriyim? Öğretmenlerimle neden anlaşmazlık içindeyim? Neden öbürü olanlara yabancıyım? Bak şunlara, hepsi de iyi öğrenciler. Sarsılmaz bir sıradanlık içindeler. Öğretmenleri gülünç bulmuyor, şiir yazmıyor. Gerçekten düşünülecek ve yüksek sesle söylenebilecek şeyleri düşünüyorlar. Her şeyle ve herkesle nasıl da barışık, nasıl da düzenli buluyorlardır kendilerini. Böylesi iyi herhalde. Peki benim neyim var? Bütün bunların sonu nereye varacak? Kendisini ve hayatla olan ilişkisini bu açıdan görmesi, Tonio'nun Hans Hansen'e olan sevgisinde de önemli rol oynuyordu. Onu öncelikle güzel olduğu için seviyordu. Ama daha da önemlisi, her yönüyle kendisinin karşıtı ve tersi olduğu için. Hans Hansen örnek bir öğrenciydi. Bir kahraman gibi ata binen, beden eğitimi yapan, yüzen, herkesin sevgisinin kendisine yönelmesinden hoşnut olan, sağlıklı bir oğlandı. Öğretmenleri ona neredeyse aşıktılar. Onu küçük adıyla çağırıyor, hep ondan yana oluyorlar. Arkadaşları iyiliğini düşünüyorlar. Beylerle hanımlar onu sokakta durdurup Danimarka işi, gemici kasketinden fırlayan mısır püskülü sarısı perçemini çekiştiriyor, şunları söylüyorlardı. Merhaba Hans Hansen, şirin perçemli çocuk seni. Hala sınıfın birincisi misin? Annenle babana selam, ne harika bir çocuk bu. Hans Hansen buydu ve Tonio Kröger onu tanıdığından beri bir özlem, ona bakar bakmaz göğsünün üst kısmında kor gibi yanmaya başlayan kıskanç bir özlem duyuyordu. Senin kadar mavi gözleri olan, bütün dünyayla senin kadar mutlu bir düzen ve birliktelik içinde yaşayan kim var ki diye düşündü. Her zaman akıllı uslu ve herkes tarafından saygıyla karşılanan bir işle uğraşıyorsun. Okul ödevlerini bitirdiğinde ata binmeyi öğreniyor ya da kıl testereyle çalışıyorsun. Tatilde bile deniz kenarında ben avare ve yitik kumda yatar, gözlerimi deniz yüzeyinde fısıldaşan, esrarengiz, değişken dalgalara dikmiş bakarken sen kürek çekmekten, yelkenliyle açılmaktan, yüzmekten baş alamıyorsun. Senin gözlerin bu yüzden parlak işte, senin gibi olmak. Hans Hansen gibi olmaya hiç kalkışmamış, belki de bu istediğinde ciddi bile olmamıştı. Ama olduğu gibi kalsa da onun tarafından sevilmeyi içi yanarak özlemiş, onun sevgisine doğru kendi yordamınca, kendi usul usul, için için, vermekten kaçınmayan, acılı ve acı çeken yordamınca, yabancı dış görünüşünden beklenebilecek tüm zorlu tutkulardan daha derin ve kemirici bir acıyla yönelmekten çekinmemişti. Bu yönelişi de tümüyle boşa gitmemişti. Çünkü Tonya'daki belli bir üstünlüğe, zor şeyleri dile getirmedeki beceriye, onun dil kıvraklığına saygı duyan Hans, kendisine yönelik alışılmışın dışında güçlü ve sevecen bir duyguyla karşı karşıya bulunduğunu çok iyi sezmiş, gönül borcunu belirtmiş, bu sevgiye karşılık olarak kimi davranışlarıyla Tonya'ya mutluluk kaynağı sağlamış ama aynı zamanda onun bir gönül birlikteliği kurmak uğrunda kıskançlık, hayal kırıklığı ve boşuna çabalara girişmesine de neden olmuştu. Çünkü garip olan Hans Hansen'in varoluş biçimine gıpta eden Tonio'nun onu sürekli olarak kendininkine çekmeye çalışmasıydı. Bu ise yalnızca kimi anlar, üstelik ancak görünürde gerçekleşebiliyordu. Demin çok müthiş, görkemli bir şey okudum dedi. Hem yürüyor hem de külahtan Değirmen Sokağı'ndaki bakkal İversen'den 10 feniye aldıkları meyveli şekerlemeleri yiyorlardı. Sen de okumalısın Hans. Schiller'in Don Carlos'unu söylediğim. İstersen sana ödünç veririm. Yok hayır, dedi Hans Hansen. Boş ver Tonio. Bana öyle şeyler yaramaz. Biliyor musun, ben atçılık kitaplarımdan vazgeçmem. Bak ne diyeceğim. Müthiş resimler o kitapların içinde. Bana bir geldiğine gösteririm sana. Tam anında çekilmiş fotoğraflar bunlar. Atları tırısta, dört nala giderken, atlarken gösteriyor. Çok hızlı koştukları için gerçekte hiç görülemeyecek pozisyonlarda. Bütün pozisyonlarda öyle mi? Diye sordu Tonio kibarca. Evet, güzelmiş. Don Carlos'a gelince aklın alamayacağı bir şey. Öyle yerler var ki içinde, bir görsen, öyle güzel bölümler var ki insanı şöyle bir tutup sarsıyor. Kırbaç gibi şaklıyor. Şaklıyor mu? Diye sordu Hans Hansen. Nasıl yani? Örneğin kralın Marki tarafından aldatıldığı için ağladığı bir sahne var. Oysa Marki kralı sırf kendini yoluna feda ettiği prensin hatır için aldatmış, anlıyor musun? Derken kralın ağladığı haberi kral dairesinden kabul odasına kadar ulaşıyor. Ağlamış mı? Kral ağlamış mı? Bütün saray halkı ne yapacağını bilmez durumda. İnsanın içine işliyor bu haber. Çünkü kral korkunç sert ve kararlı bir kral. Ama kralın ağladığı öylesine kesin ki ben krala Marki ile prensin ikisinden de daha çok acıyorum. Hep öylesine yalnız ve sevgisiz ki tam birini bulduğunu sanarken bu adam kalkıp ele veriyor onu. Hans Hansen yandan Tonio'nun yüzüne baktı ve bu yüzdeki herhangi bir şey onu çekmiş olacak ki birdenbire yeniden Tonio'nun koluna girerek sordu. Nasıl ele veriyor onu Tonio? Şimdi bak diye başladı. Brabant'la Flandre'ye giden mektuplar. Bak, Erwin Cimertel geliyor dedi Hans. Tonio sustu. Yerin dibine girsin şu Cimertel diye düşündü. Ne demeye gelip rahatsız ediyor bizi? Ne olur bizimle yürüyüp bütün yol boyunca binicilik derslerinden söz etmesin. Erwin Cimertel de binicilik dersi alıyordu çünkü. Banka müdürünün oğluydu. Şurada büyük kapının dışında oturuyordu. Eğri bacakları ve kendi gözleriyle ağaçlıklı yoldan onlara doğru ilerledi. Okul çantasından çoktan kurtulmuştu. Merhaba Cimertel dedi Hans. Biraz Kröger'le yürüyoruz da. Kente gitmem gerekiyor dedi Cimertel. Bir şey alacağım da. Ama sizinle biraz yürürüm. Şu elimizdekiler meyveli şekerleme mi? Evet, teşekkür ederim. Bir iki tane alırım. Yarın gene ders var Hans. Binicilik dersini söylüyordu. Nefis dedi Hans. Biliyor musun, yazılı ödevden pek iyi aldığım için deri tozlu kalacaklar bana. Sen binicilik dersi almıyorsun herhalde Kröger diye sordu Cimertel. Gözleri bir çift boş çizgi olmuştu. Hayır dedi Tonio güvensiz bir sesle. Ders almak için dedi Hans Hansen. Babana rica etmelisin Kröger. Evet dedi Tonio aceleyle. Kayıtsız bir sesle. Bir an boğazına bir şeyler düğümlendi. Hans onu soyadıyla çağırmıştı çünkü. Hans bunu sezer gibi olmuş olmalı ki hemen ardından şu açıklamada bulundu. Adını öyle saçma sapan ki sana Kröger diyorum. Kusura bakma ama bir türlü sevmedim adını. Tonio. Ad bile değil ki bu. Yok, tabii senin elinde olan bir şey değil. Şey, herhalde kulağa yabancı bir ad gibi geldiği, hiç kimsenin bilmediği bir ad olduğu için koymuşlar bunu sana dedi Cimertel. İşi tatlıya bağlamak istemişti sanki. Tonio'nun dudakları titredi. Kendini toparladı. Ve evet, aptalca bir isim. Adım keşke Heinrich ya da Wilhelm olsaydı diyorum. İnanın. Ama annemin erkek kardeşinin adı Antonio. Beni de onun adıyla vaftiz etmişler. Nedeni bu. Annem ta şeyden geliyor da, dedi. Sonra sustu. Öbür ikisi atlardan, deri koşumlardan söz etmeyi sürdürdüler. Hans, Cimertel'e yapışmış, Don Carlos'tan konuşulduğunda içinde hiç uyanmayan bir istekle konuşuyordu. Tonio, zaman zaman ağlama isteğinin nasıl burnuna doğru yükselip kaşındırdığını hissediyor, durmadan titreyen çenesini denetlemek için de kendisini oldukça zorluyordu. Hans, adını bir türlü sevmemişti demek. Ne yapalım yani? Onun adı Hans'dı. Cimertel'inki de Erwin. Tamam. Bunlar herkesin bildiği adlardı. Kimseye yabancı gelmiyordu. Ama Tonio dışarılıklı, duyulmamış bir addı. İstese de istemese de onda hep garip bir şeyler, garip bir yanı vardı. Hep yalnızdı. Yeşil arabadaki çingene değil de, Konsül Kröger'in oğlu, Kröger ailesinden de olsa, olağanın ve alışılagelmişin dışına sürülmüştü. Ama peki yalnız olduklarında Hans ona neden tonuyor diyor da üçüncü bir kişi geldiğinde ondan utanmaya başlıyordu. Evet, zaman zaman ona yakın davranıyor, ilgi gösteriyordu. Peki nasıl ele veriyor onu tonuyor diye sormuş, koluna girmişti. Ama sonra Cimertel geldiğinde rahat bir soluk almış, onu bırakmış ve hiç çekinmeden yabancı bir at taşımakla suçlamıştı. Bütün bunları olduğu gibi görmek zorunda olmak ne kadar acıydı. Hans Hansen birlikte olduklarında ondan biraz hoşlanıyordu aslında. Bunu biliyordu Tonio. Ama üçüncü bir kişi geldiğinde bundan utanç duyuyor ve Tonio'yu gözden çıkarıyordu. O da yeniden yalnız kalıyordu. Kral Philip'i düşündü. Kral ağlamıştı. Hay Allah dedi Erwin Cimertel. Artık gerçekten kentin yolunu tutmalıyım. Hoşça kalın çocuklar. Meyveli şekerlemeler için de teşekkürler. Hemen yolun kenarındaki setin üzerine sıçradı. Eğri bacaklarıyla duvar boyunca yürüdü. Sonra aceleyle koşarak uzaklaştı. Şu Cimertel'i seviyorum doğrusu dedi Hans üstüne basa basa. Sevdikleriyle sevmediklerini, şımarık, kendini beğenmiş bir tavırla başkalarına bildirir. Deyim yerinde ise bir bağış gibi dağıtırdı. Derken artık kendini kaptırmış olduğu için binicilik dersinden söz etmeyi sürdürdü. Hansel'in evi de pek uzak değildi. Setlerin üzerinden giden yol çok uzun sürüyordu. Kasketlerini sıkıca tuttular ve ağaçların çıplak dallarında çatırdayıp inleyen güçlü, ıslak rüzgarın önünde başlarını eğdiler. Hans Hansen konuşuyor. Tonio ise arada sırada yapmacık bir ha ha ya da evet evet sesi çıkarıyor. Yalnızca görünürde bir yakınlaşma olduğu, bir anlam taşımadığı için Hans'ın konuşmasının telaşıyla yeniden konuna girmiş olmasına sevinemiyordu. Derken tren istasyonunun çok uzağına düşmeyen setlerden uzaklaştılar. Hantal bir işgüzarlıkla oflayı poflayı geçip giden treni izlediler. Zaman geçsin diye vagonları saydılar. Sonuncusunda üzerine kürk paltosunun içinde bir mumya gibi oturan adama el salladılar. Tüccar Hansen'in ıhlamur ağaçlarıyla çevrili meydandaki villasının önünde durduklarında Hans, uzun uzadıya aşağıya, bahçe kapısının üzerine oturmanın ve menteşeleri gıcırdatarak sağa sola sallanmanın ne kadar eğlenceli olduğunu gösterdi. Bu iş biter bitmez de vedalaştı. "Evet, artık içeri girmeliyim," dedi. "Hoşça kal Tonio. Bir dahaki sefere ben seni eve kadar geçireceğim. Söz." "Hoşça kal Hans," dedi Tonio. Güzel bir gezintiydi. Birbirlerini kavrayan elleri bahçe kapısından ıslanmış ve pasla lekelenmişti. Hans ancak Tonio'nun gözlerine baktığında onun güzel yüzünde pişmanlık dolu bir dalgınlık belirdi. "Ayrıca ilk iş olarak Don Carlos'u okuyacağım," dedi aceleyle. "Şu tahta odasındaki kral bayağı müthiş olmalı." Sonra okul çantasını koltuğunun altına sıkıştırdı ve koşarak ön bahçeye geçti. Eve girip kaybolmadan önce geriye dönüp başını bir kere daha salladı. Tonio Kröger, yüzü ışıl ışıl, başı dönerek ayrıldı oradan. Rüzgar da onu arkadan itiyordu gerçi ama uçağcasına ilerlemesinin tek nedeni bu değildi. Hans, Don Carlos okuyacaktı. Böylece ne Cimertal'in ne de başka birinin paylaşabileceği ortak bir konular olacaktı. Birbirlerini ne kadar iyi anlıyorlardı. Kim bilir, belki Hans da günün birinde kendisi gibi şiir yazardı. Yok, hayır, bunu istemiyordu. Hans, Tonio gibi olmamalıydı. Olduğu gibi, herkesin, en çok da Tonio'nun onu sevdiği gibi parlak ve güçlü kalmalıydı. Ama gene de Don Carlos okumasının zararı yoktu. Tonio böylece eski, basık giriş kapısından çıktı. Liman boyunca yürüdü. Rüzgarların kesiştiği, ıslak, yüksek çatılı evlerle dolu, dik ve dar sokaktan yukarı çıkarak baba evine doğru ilerledi. O zamanlar yüreği canlıydı daha. İçinde özlem vardı. Melankoliye benzer bir kıskançlık, sonra biraz küçümseme ve tertemiz bir iç huzuru. Sarışın Inge, Ingeborg Holm. Çarşı meydanında, yüksek, sivri, kat kat yükselen gotik çeşmenin bulunduğu yerde oturan Doktor Holm'ün kızı. 16 yaşına geldiğinde Tonio'nun sevdiği kız oydu işte. Nasıl olmuştu bu? Tonio kızı binlerce kere görmüştü. Derken bir akşam onu başka bir ışık altında görmüş. Bir kız arkadaşıyla konuşurken değişik, haşarı bir kahkahayla başını yana eğdiğini, elin hiç de ufacık, hiç de zarif olmayan küçük kız elini ensesine götürdüğünü, bunu yaparken beyaz, ince tülden kolyenin geriye doğru kaydığını görmüş. Bir kelimeyi, alelade bir kelimeyi nasıl belli bir biçimde vurguladığını, bunu yaparken sesine sıcacık bir tınının gelip yerleştiğini duymuş. Kalbi daha küçük, budala bir oğlanken Hans Hansen'e baktığında içine dolan sevinçten çok daha güçlü bir sevinçle çarpmıştı. O akşam onun kalın, sarışın saç örgülü, uzunca, içleri gülen mavi gözlü ve burnunun üzerinde hafif bir kemer çizen çillerle dolu görüntüsünü de beraberinde götürmüş, sesindeki tanıyı duyduğu, o alelade kelimeyi söylerkenki vurguya usulca öykünmeye çalıştığı ve bütün bunları yaparken de ürperdiği için uyuyamamıştı. Önceki deneyinden biliyordu. Aşktı bu. Aşkın ona birçok acılar, birçok işkenceler ve aşağılanmalar getireceğini, ayrıca huzurunu bozacağını, yüreğini ezgilerle doldurup taşıracağını, hiçbir şeyi yuvarlayıp biçim vermesine, bundan yavaş yavaş bütünlüğü olan bir şey yaratmasına izin vermeyeceğini, yakasına yapışacağını çok iyi bilmesine rağmen aşkı gene de sevinçle kabullenmiş, eski alışkanlığına dört elle sarılmıştı. Çünkü aşkın kişiyi zenginleştirip canlandırdığını biliyor. Yavaş yavaş bütünlüğü olan bir şey yaratmak yerine zenginleşip canlanmak istiyor. Bunu özlüyordu. Bu iş Tonio Kroger'in kendisini Shen Ingeholm'e kaptırması, dans dersini vermek için o akşamı seçen konsül Huchten'in eşinin eşyaları boşaltılmış salonunda olmuştu. Çünkü bu ancak önde gelen ailelerin üyelerinin katıldığı özel bir kurstu. Dans etmeyi ve görgü kurallarını öğrenmek için değişik ana babaların evinde sırayla toplanıyordu. Bale öğretmeni Knack bu iş için her hafta Hamburg'dan özel olarak geliyordu. François Knack'tı adı. Ne adamdı? Jale Honor de mi vous représenter demişti. Mon nom est Knack. Ayrıca bu reverans yapıldığı sırada değil, tekrar doğrulduğunda söylenir. Alçak bir sesle fakat tane tane. İnsan kendisine her gün Fransızca takdim edecek durumda olmayabilir. Ama bunu Fransızca'da doğru ve eksiksiz yapabildiniz mi, Almanca'da da yapmakta en ufak bir güçlük çekmezsiniz. Siyah ipekliden redingotunun tombul kalçalarına yapışmasına nasıl da görülecek şeydi. Pantolonu bol kıvrımlarla, geniş atlas kurdelelerle, süslü rugan pabuçlarının üzerine dökülüyor ve kahverengi gözleri yorgun bir hoşnutlukla kendi güzelliklerinin üzerinden çevreye bakıyorlardı. Herkes onun kendine olan güveniyle kibarlığının aşırılığı karşısında eziliyordu. Evin hanımına doğru yürüyor, üstelik hiç kimse onun gibi yürüyemezdi. Yaylana yaylana, dalgalana dalgalana, sallana sallana, prensler gibi yürüyordu. Bir reverans yapıyor, kendisine elini uzatmasını bekliyordu. El uzatıldığında alçak sesle teşekkür ediyor, yaylanarak geriye kaçıyor, sol ayağının üzerinde dönüyor, sağ ayağının aşağıya doğru uzattığı ucunu yanlamasına yerden kaldırıyor, sonra titreyen kalçalarıyla uzaklaşıp gidiyordu. Bir topluluktan ayrılırken reveranslar yapılarak geri geri gidilirdi. Sandalye bacağından tutularak ya da odanın zemini boyunca sürüklenerek çekilmez, arkalığından hafifçe tutularak taşınır ve gürültüsüzce yere bırakılırdı. Eller göbeğin üzerine kavuşturulup, dil hafifçe dışarıda, ortalıkta gezinilmezdi. Gene de gezinen olursa Herr Knack, bu kişinin öyle bir taklidini yapıyordu ki, kişi ömrünün geri kalanı boyunca bu duruştan tiksinti duyuyordu. Görgü kuralları bunlardı. Ama sıra dansa geldi mi, Herr Knack, onda belki daha da yüksek bir beceri gösteriyordu. Boşaltılmış salondaki avizede, ispirto alevleri, şöminenin üzerinde mumlar yanıyordu. Yere talk pudrası serpilmişti. Öğrenciler suskun bir yarım ay oluşturacak biçimde çevrede duruyorlardı. Oysa teşrifatçıların berisinde, bitişikteki odada, peluş koltukların üzerinde, annelerle teyzeler oturuyor, saplı gözlüklerinin ardından her kınağı, onun nasıl eğildiğini, iki parmağıyla redingotunun eteğini tutarak kaldırdığını, yaylanan bacaklarla mazurka adımlarını gösterisini izliyorlardı. Oysa seyircisini bütün bütüne şaşırtmak istediğinde birdenbire hızlanıyor, yerli yersiz havaya zıplayarak bacaklarını akıllara durgunluk veren bir hızla havada çarpıyor, sonra gene bacakları çırpınarak yumuşak ama yeri göğü titreten bir düşüşle yeryüzüne iniyordu. Nasıl da akıl almaz bir maymun bu, diye geçirdi aklından Tonio Kroger. Ama Ingeholm'ün, Shen Inge'nin sık sık kendinden geçen bir gülümsemeyle Herr Knack'ın hareketlerini izlediğine görüyordu. Üstelik bu akıl almaz biçimde denetlenen beden, kıvraklığının aslında kendisinde de bir hayranlık uyandırmasının tek nedeni de bu değildi. Herr Knack'ın gözleri nasıl da aydınlık bakıyordu. Nesnelerin içine, karmaşıklaşıp hüzün verici oldukları yere kadar ulaşmıyordu bu bakışlar. Kahverengi ve güzel oluşlarından başka bir şey bilmiyorlardı. Ama işte tam da bu yüzden duruşu nasıl da gururluydu. Evet, onun gibi adımlar atabilmek için aptalın teki olmalıydı insan. Ama işte o zaman seviliyor, o zaman sevimli bulunuyordu. Inge'nin sarışın, tatlı Inge'nin her Knack'a nasıl böyle bakabildiğini çok iyi anlıyordu. Peki bir kız ona hiçbir zaman böyle bakmayacak mıydı? Evet, bu da gelmişti başına. Magdalena Vermahren vardı. Avukat Vermahren'in yumuşacık ağızlı, küçük, parlak, koyu renk gözlü, ağırbaşlı, hayranlık dolu bakışlı kızı. Dans ederken sık sık tökezler ama dans için eş seçilirken her defasında ona gelirdi. Tonio'nun şiir yazdığını bilirdi. Hatta iki kere de yazdığı şiirleri kendisine göstermesini istemişti. Çoğu kez de başını eğer uzaktan ona bakardı. Ama bunun ona ne yararı vardı ki? O Inge Holm'ü, şairane şeyler yazdığı için kendisini mutlaka küçümseyen sarışın Şen Inge'yi seviyordu. Onun mutluluk ve alayla dolu, ince birer çizgi gibi mavi gözlerine bakıyor ve kıskanç bir özlem, ondan uzakta olmanın, ona sonsuza dek yabancı kalmanın yüreğini burkan tok acısı göğsüne yerleşmiş, yanıyordu. İlk çift Enovant dedi, her kınak. Adamın o genizden gelen sesi çıkarışını anlatmaya kelimeler yetmezdi. Kadril çalışılıyordu ve Tonya Kröger derin bir dehşetle Inge Holm'le tam da aynı karede olduğunu fark etti. Ondan mümkün olduğunca kaçmaya çalıştığı halde gene de hep onun yakınına düşüyordu. Gözlerinin ona yaklaşmamasına çalışıyor, gene de bakışları durmadan onun bakışlarına rastlıyordu. İşte kızıl saçlı Ferdinand Matisen'le el ele tutuşmuş, kayarak, koşarak onun yanına geliyor, saç örgüsünü arkaya atıyor, soluklanarak karşısına geçip duruyordu. Piyanist Herr Heinzelmann kemikli ellerini tuşlara indirdi. Herr Knack başlama işaretini verdi ve kadril başladı. Tonyo'nun önünde sağa sola, öne arkaya, adımlar atıp dönerek hareket ediyor. Saçından ya da elbisesinin beyaz, ince kumaşından yayılan bir korku zaman zaman ona değiyor. Gözleri gitgide daha çok buğulanıyordu. "Seviyorum seni sevgili tatlı Inge," dedi içinden. Ve bu kelimeleri Inge'nin yapmakta olduğu her şeye canla başla, neşeyle sarılmasından ve kendisine hiç aldırmamasından duyduğu bütün acıyı kattı. Storm'un olağanüstü güzellikte bir şiiri geldi aklına. "Ben uyuyacağım, sen dans et gene," dedi. Bu şiirdeki alçaltıcı anlamsızlık pençesini almıştı onu. Severken de dans etmek zorunda olunması. Birinci çift, Enovant dedi Herr Knack. Yeni bir tur başlıyordu çünkü. Compliment, Muline de Dame, Tour de Main. D'nin sessiz E'sini nasıl büyük bir zarafetle yutuverdi, anlatılır gibi değildi. İkinci çift, Enovant. Tonya Kröger ve eşindeydi sıra. Compliment. Ve Tonya Kröger reveransını yaptı. Muline de Dames. Ve Tonya Kröger eğik başı, çatık kaşlarıyla ellerini dört kızın ellerinin, sonra Inge Holmünküler üzerine bıraktı ve Muline dansını yaptı. Çepçevre bir kıkırdama ve gülme duyuldu. Herr Knack, stilize bir dehşetin ifadesi olan bale pozunu birden aldı. "Yazık, yazık," diye bağırdı. "Durun." Kröger hanımların arasında kaldı. "En arriere. Bayan Kröger, geriye fidong. Bunu herkes kavradı, bir tek siz kavrayamadınız. Şşt, çabuk. Hadi bakalım, geriye." Sarı ipekliden bir mendil çıkardı ve Tony Kröger'i bununla eski yerine kışkışladı. Herkes güldü. Delikanlılar, kızlar, teşrifatçıların berisindeki hanımlar. Çünkü Herr Knack araya giren bu olaydan pek komik bir şey çıkarmıştı ve tiyatrodaymış gibi eğleniliyordu. Yalnızca Herr Heinzelmann kupkuru, yalnızca işini yapmakta olan bir adam suratıyla devam işaretini bekledi. Çünkü Herr Knack'ın uyandırdığı etkilere karşı nasır bağlamıştı. Yine kadrile devam edildi, sonra ara verildi. Hizmetçi kız, elinde bir çay tepsisi dolusu likörü şıngırtatarak kapıda belirdi. Aşçı kadın da hemen ardından koca bir tabak üzümlü kekli onu izliyordu. Oysa Tonya Kröger hiç kimseye görünmeden dışarıya çıktı. Gizlice koridora geçti ve orada elleri sırtında jaluzisi inik bir pencerenin önünde, bu jaluzinin arkasından bir şey görülmeyeceğini, ayrıca bunun önünde durup dışarıya bakarmış gibi yapmanın da gülünç olduğunu düşünmeden durdu. Aslında öylesine elem ve özlemle dolu olan kendi içine çevirmişti gözlerini. Neden? Neden buradaydı sanki? Neden odasında penceresinin kenarında oturup Storm'un immen sesini okumuyor, yaşlı ceviz ağacının zaman zaman ağır ağır çatırdadığı akşam bahçesine bakmıyordu? Yeri orasıydı. Ötekiler isterlerse dans etsin. Yaptıkları işe istekle beceriyle dört elle sarılsınlar. Yok. Yok, tek başına uzakta dursa da orada içerideki mırıltılar, şıngırtılar ve kahkahalar arasında onun sıcacık bir hayatın tınılarını taşıyan sesini seçip çıkarmaya çalışsa da yeri gene de burasıydı. İmgenin yakınında olduğunu bildiği yerdi burası. Senin kısık, mavi, gülen gözlerin. Sen sarışın İmge. Ancak immense okunmadığı ve sana öykünmeye çalışılmadığı zaman senin kadar güzel ve neşeli ondur. Acıklı olan buydu işte. gelmeliydi. Tonio'nun gittiğini fark etmeli, ne halde olduğunu merak etmeli. Yalnızca acıyarak da olsa gizlice onun peşinden gelmeli. Elini omzuna koymalı, şunları söylemeliydi. Yanımıza gel, neşelen. Seviyorum seni. Arkasından gelen sesleri kulak kabarttı. Belki gelir diye mantıksız bir gerginlik içinde bekledi. Ama hiçbir zaman gelmeyecekti. Yeryüzünde böyle şeyler olmazdı. O da bütün ötekiler gibi gülmüş müydü kendisine? İster kendisini, ister Tonio'yu düşünerek, ne kadar da tersini söylerse söylesin, gülmüş olmalıydı. Oysa o, sırf Inge ile ilgili düşünceleri dalmışlığından, Moulinet de Dames dansını yaparak yanına kadar gitmişti. Ne zararı vardı ki? Zaman gelecek, gülenlerin gülmesi son bulacaktı. Şiir yayımlanmadan kapanmış da olsa, kısa bir süre önce bir dergi şiirlerinden birini kabul etmemiş miydi? Ün kazanacağı, yazdığı her şeyin basılacağı gün gelecek, bunun Inge Holm'u etkileyip etkilemeyeceğini o zaman göreceklerdi. Hayır. Hiçbir etkisi olmayacaktı. İşte bu kadar. Hep tökezleyen Magdalena Vermahren'e etkisi olacaktı. Evet, onu etkileyecekti. Ama Inge Holm'u hiç etkilemeyecekti. Mavi gözlü, şen Inge'yi hiç etkilemeyecekti. O halde boşuna değil miydi? Bunları düşünürken Tonio Kröger'in kalbi acıyla sıkıştı. İçindeki kıpır kıpır melankoliyi sezmek, aynı zamanda da şen bir uyuşmazlıkla bunun karşıtı duygulara kavuşmanın özlemini çektiğini bilmek, bu nasıl da acı verir? Ama tek başına, herkesten uzak ve hiçbir umudu olmaksızın, inik bir jalüzinin önünde durup, üzüntüsünden dışarıya bakarmış gibi yapsa da gene de mutluydu. Çünkü o zamanlar yüreği canlıydı. Sıcacık ve hüzün dolu o yürek senin için atıyordu Ingeborg Holm. Ve onun ruhu kendini yok saymakla huzur bularak senin sarışın, tüy gibi o pek sıradan küçük benliğini sarıp sarmalıyordu. Pek çok kereler sıcaktan al al olmuş yüzüyle müziğin, çiçek kokusunun ve bardak şıngırtılarının ancak hafifçe sızabildiği ıssız köşelerde durmuş. Uzaktaki şenliğin gürültüsünün içinden senin çınlayan sesini bulup çıkarmaya çalışmış. Acılar içinde sana kol kanat gelmiş ve gene de mutlu olmuştu. Hep tökezleyen Magdalena Vermahren'le konuşabilir olması, Magdalena'nın onu anlaması, onunla gülmesi, onun ciddiyetine katılması, oysa sarışın Inge'nin yanına otursa bile onun kendisine uzak, yabancı ve aldırışsız kalması birçok kereler kalbini kırmıştı. Çünkü Tonio'nun konuştuğu dil İnge'nin dili değildi. Gene de mutluydu. Çünkü mutluluk diyordu, kendi kendine sevilmek demek değildir. Sevilmek, kendini beğenmişliğe yarayan, tiksintiyle karışık bir doyumdur yalnızca. Mutluluk, sevmek ve belki de sevginin nesnesine doğru küçük, yanıltıcı adımlar atıp kaçıvermektir. Bu düşünceyi içine kazıdı. Aklında iyice evirip çevirdi ve ta yüreğinde hissetti. Bağlılık diye düşündü Tonio Kröger. Bağlı kalacağım. Ve yaşadığım sürece seni seveceğim Ingeborg. Öylesine yürekten söyledi ki bunu. Gene de içinde usuldan bir korku ve hüzün. Her gün görmesine rağmen Hans Hansen'i de çoktan unuttuğunu fısıldadı ona. Nefret edilmesi ve acınası olan da buydu işte. Bu usuldan, bu biraz kötücül sesin haklı çıkması, zaman geçip de Tonio içinde bu dünyada kendince bir yığın duyulmadık, görülmedik şey yapma isteği ve gücü bulduğunda, şen Inge uğrunda ölmeye eskisi kadar da hazır olmayacağı günlerin gelmesi. Ve sakına sakına üzerinde aşkın o arı, o nazlı alevinin yandığı sunağın çevresinde dolandı. Önünde diz çöktü. Bağlı kalmak istediği için canlandırdı, gözetti o alevi. Gene de aradan zaman geçince o daha farkına varmadan sessiz sedasız söndü alev. Ama Tonio Kröger daha bir süre o soğumuş sunağın önünde şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla durdu. Dünya yüzünde bağlılığın imkansız olduğunu gördü. Sonra omuzlarını silkti ve kendi yoluna gitti. Gitmesi gereken yolda azıcık kayıtsız, gelişi güzel, kendi kendine bir ıslık tutturup, başına yana yatırıp uzaklara bakarak yürüdü. Ve eğer ara sıra yolunu şaşırdıysa bu bazılar için doğru yol diye bir şey olmadığındandı. Ne olmak istediği sorulduğunda değişen cevaplar verdi. Çünkü kendi içinde binlerce varoluş biçiminin olasılığını taşıdığını söylemeyi, bunu yazmıştı da, alışkanlık haline getirmiş, gizliden gizliye, bunların aslında bir yığın imkansızlıktan başka bir şey olmadığı bilincinde geliştirmişti. Doğduğu sokakları dar kentten ayrılmadan çok önce, kenti ona bağlayan kancalarla ipler usulca çözülmüştü. Köklü krögerler yavaş yavaş ufalanıp çözülmeye başlamışlar. İnsanlar Tonio'nun kendi varlığını da bu sürecin belirtilerinden biri sayma hakkını kendilerinde bulur olmuşlardı. Ailenin başı olan babaanne ölmüş. Çok geçmeden baba, o uzun boylu, dalgın, yakası çiçekli beyefendi de onu izlemişti. Koskoca Kröger konağı, bütün onurlu tarihiyle birlikte satışa çıkmış, şirket dağıtılmıştı. Tonio'nun annesi, o kadar güzel piyano ve mandolin çalan o güzel, ateşli annesi ise, kocasının ölümünün üzerinden bir yıl geçince yeniden, bu kez de bir müzisyenle, İtalyan adı taşıyan bir virtüözle evlenerek, onun ardından mavi Iraklıklara gitmişti. Tonio Kröger, bu davranışı biraz düşününce, Tonio Kröger bu davranışı biraz düşüncesizce bulmuştu. Ama annesini bundan alıkoymak ona mı düştü? Şiirler yazıyor. İleride ne olmak istediği sorusuna cevap vermekten bile aciz kalıyordu. Derken çatılarının çevresinde nemli rüzgarların ıslık çaldığı o girintili çıkıntılı kenti, doğduğu kenti, fıskiyeli havuzu, bahçedeki yaşlı ceviz ağacını, gençliğinin gönül ortaklarını, o kadar çok sevdiği denizi bile terk etti. Ve bunu yaparken içinde en ufak bir sızı bile duymadı. Çünkü büyümüş ve akıllanmış, kendi özelliklerinin farkına varmış, onu onca zamandır avucunda tutan o beceriksiz ve alçak varoluş biçimine alayla bakar olmuştu. Kendini dünyadaki en yüce güç saydığı, hizmetine koşmaya zorunlu hissettiği, ona şan ve şeref vaat eden güce, bilinçsiz bir hayatın üzerinde taht kurmuş, gülümseyerek oturan aklın ve sözün gücünü adadı bütünüyle. Körpe tutkusuyla kendisini onun kollarına attı. O da onu armağan olarak sunabileceği her türlü şeyle ödüllendirdi. Karşılığında da hiç gözünün yaşına bakmadan alabileceği her şeyi aldı. Bu güç gözünü açmış, insanların göğsünü kabartan iri lafların iç yüzünü görmesini, kendisinin ve başkalarının içini okumasını sağlamış, her şeyi açık seçik görür olmuş, dünyanın iç yüzü, sözlerle davranışların ardında yatan her şeyi gözlerinin önüne serilmişti. Gördüğü tek şey gülünçlük ve sefaletti. Gülünçlük ve sefalet. Derken bilincin acısı ve gururuyla birlikte yalnızlık geldi. Şen, koygun anlamsızlığıyla kendi halinde yaşayıp gidenlerin yanında rahat edemiyor, alnındaki kader çizgisi onları rahatsız ediyordu. Bir yandan kelimelerle biçimlerden duyduğu zevk de gitgide tat kazanıyordu. Çünkü hep söylediği gibi, bunu yazıya da geçirmişti, ifadenin zevkleri bizi uyanık ve ayık tutmadığı sürece yalnızca zihinle bilincine varılan şeyler kişiyi melankoliye sürükleyebilirdi. Büyük kentlerde ve güneşi ile sanatını daha bir olgunlaştıracağını düşündüğü güneyde yaşadı. Onu oralara çeken şey annesinin kanıydı belki de. Ama kalbi ölü ve sevgiden yoksun olduğu için etin serüvenine kapıldı. Şehvetin ve hummalı günahların dibine kadar battı. Bunları yaparken de tarifsiz acılar çekti. Belki oralarda, güneyde o kadar acı çekmesine yol açan şey, babasının o uzun boylu, dalgın, temiz giyimli, yakası çiçekli adamın kendisine mirasıydı. Ve bazen içinde babasına ilişkin silik, özlem dolu bir anı uyandığında, bir zamanlar kendisinin kıldığı ve bütün şehvetlerde arayıp da yeniden bulamadığı bir ruh sevincini canlandırdı. Tonio daha sanatın havasını, tohumların dört bir yana savrulup çiftleştiği, gizli bir üretkenlik hazıyla pıtrak verdiği, sürekli bir baharın ağır, tatlı ve türlü kokuları gebe havasını solurken, duyuları beslediği tiksinti ve nefret, arılığa ve dört başı mamur bir huzura duyduğu özlem, onu avucunun içine aldı. İki aşırı, ezici uç arasında buz gibi bir ruhanilikle içini kemiren duyuların korları arasında bir oraya, bir buraya savrulması, vicdan azapları içinde o yorucu, yüce, başıboş ve kural dışı hayata, temelde kendisinin, Tonio Kröger'in her zaman kaçınmış olduğu bir hayata başlaması da böyle oldu. Ne sapkınca gidiş diye düşündü durdu bütün bunlar olurken. Bütün bu inanılmaz serüvenlere nasıl oldu da karıştım ben? Yeşil arabalarında yaşayan çingeneler değil ki benim annem babam. Ama sağlığı zayıfladı ölçüde sanatçılığı bilendi. Gitgide seçici, seçkinci, çıt kırıldım, incelikli, bayağılıktan çok çabuk etkilenen, kibarlık ve zevk konularında son derece duyarlı bir adam oldu. İlk ortaya çıktığında yaptığı işle ilgilenenlerce çok alkışlanmış, sevinçle karşılanmıştı. Çünkü onlara sunduğu inceden inceye çalışılmış, değerli bir şey. Mizah ve acının bilinciyle yüklü bir eserdi. Adı öğretmenlerinin onu azarlamak üzere ağızlarına aldıkları, ilk dizelerini kazıdığı kestane ağacının, fıskiyeli havuzun ve denizin altına imza diye attığı, güneyle kuzeyden derlenmiş bu ses, uzak ülkelerin soluğunu taşıyan bu kent soylu adı, kusursuzluğunun belgesi olan bir formül olmuş çıkmıştı. Bunun nedeni, başından geçenlerin acılı ayrıntı zenginliğine inatla direnen, hırslı, az rastlanır bir çalışkanlığı katmış olması, bu çalışkanlığın da ince zevkinin seçiciliğiyle savaşarak korkunç acılar içinde benzersiz eserler vermiş olmasıydı. Yaşamak için çalışan bir gibi değil, tam tersine, yaşayan bir insan olarak kendine hiçbir değer tanımayan, yalnızca yaratıcı olarak dikkati çekmek isteyen, bu yüzden de arta kalan zamanlarında solgun ve gösterişsiz bir şey, oynayacak rolü olmadığında hiçleşen, boyalarını silmiş bir oyuncu gibi ortalıkta gezinen biri olarak yaşıyordu. Suskun, dışa kapalı, göze görünmez biri olarak, yeteneklerini yalnızca bir süs gibi taşıyanlara sonsuz bir küçümsemeyle bakarak çalışıyordu. Bu küçük insanlar ister yoksul olsunlar ister zengin. Yaka bahır açık, deli gibi sağa sola koşturuyorlar, boyun bağlarıyla içinde yaşadıkları refaha sergiliyor, her şeyden önce mutlu, sevimli ve birer sanatçı havasına yaşamaya önem veriyorlar. İyi eserlerin ancak korkunç bir hayatın baskısı altında ortaya çıktığını, hayatını yaşayan insanın çalışamayacağını, üstelik tam anlamıyla yaratıcı olabilmek için ölmüş olmak gerektiğini bilmiyorlardı. Rahatsız ediyor muyum diye sordu Tonio Kröger atölyenin eşiğinde. Lizabeta Ivanovna kendisine her şeyini anlattığı bir dost olmasına karşın şapkasını eline almış, hatta biraz da öne doğru eğilmişti. Rica ederim Tonio Kröger, lütfen törensiz girin içeriye diye cevapladı kadın, hecelerin üzerinde sekerek. Çocukluğunuzda iyi terbiye aldığınız herkesçe biliniyor. Neyin nerede yapılacağını da iyi bilirsiniz. Bunları söylerken fırçasını sol elinde tuttuğu palete soktu. Sağ elini ona uzattı ve gülüp başını sallayarak yüzüne baktı. Evet ama çalışıyorsunuz, dedi Tonio. Bakayım, ah, ilerlemişsiniz. Böyle söyleyerek önce şövalyenin iki yanındaki iskemlelere dayandırılmış duran renkli taslaklara, sonra da büyük, kare biçiminde bir çizgiler ağıyla kaplı tuvale, bunun üzerindeki karma karışık, tek tük renk lekeleri belirmiş, gene de daha ancak kabası çıkmış kömür kalemle çizili taslağa baktı. Münih'te, Schelling sokağının arkasındaki binalardan birinin üst katındaydı. Dışarıda, kuzey güneşi alan geniş camın ardında gök mavisi, kuş cıvıltısı ve güneş ışığı egemendi. İlkbaharın taze, tatlı soluğu da açık bir tavan penceresinden içeri dalarak çalışma odasını dolduran cila ve yağlı boya kokusuna karışıyordu. Aydınlık öğle sonrasının altın renkli ışığı, atölyenin boydan boya uzayıp giden çıplaklığını doldurup taşıyor. Odanın biraz aşınmış tabanını, pencerenin altındaki küçük şişeler, tüpler ve fırçalarla dolu kaba saba masayı, kağıtlanmamış duvarlardaki çerçevesiz taslakları, kapının yakınındaki küçük, zevkli mobilyalarla döşenmiş oturma ve boş vakit köşesini ayıran, ipeklisi yol yol akmış paravanayı, şövalyenin üzerindeki oluşmakta olan eseri ve bunun önündeki ressamla yazarı cömertçe aydınlatıyordu. Kadın aşağı yukarı Tonio yaşlarında, yani 30 yaşını biraz aşmış olmalıydı. Üzerinde koyu mavi önlüklü elbisesiyle alçak bir taburenin üzerine oturmuş, elini çenesine dayamıştı. Sıkıca taranmış ve yanları doğru hafifçe kırılaşmaya başlamış kumral saçları ortadan ayrılmış, usul dalgalar halinde şakaklarını örtüyor, kumral, Slav tipli, son derece sempatik, basık burunlu yüzünü, keskin çizilmiş elmacık kemiklerini ve küçük, kara, parlak gözlerini çerçeveliyordu. Gözlerini kısmış, yan yana bakarak bütün dikkati, güvensizliği ve heyecanıyla işini süzüyordu. Tonio onun yanında durdu. Sağ elini kalçasına dayayıp, sol eliyle hızlı hızlı kumral bıyığını sıvazladı. Her zamanki gibi kendi kendini hafifçe ıslık çalarken, eğri kaşları ciddi, zorlama bir hareketle kıpırdandı. Son derece özenli ve uyumlu giyinmişti. Üzerinde göze batmayan gri renkli ağırbaşlı bir kostüm vardı. Öte yandan hemen üzerinde koyu saçlarının benzersiz bir sadelikle doğruca ortadan ayrıldığı çalışmaktan yorulmuş alnında sinirli bir seyirme görülüyordu. Ağzının çevresi yumuşacık çizilivermiş, çenesi gevşek tutulmuş gibi görünürken güneyli tiplerin kesmini taşıyan yüzünün çizgileri sert bir heykeltıraş kalemiyle hem derinden oyulmuş hem de abartılmış gibiydi. Bir süre sonra elini alnıyla gözlerinin üzerinden geçirdi ve döndü. Gelmemeliydim, dedi. Neden gelmemeliydiniz, Tonio Kröger? İşimden kalkıyorum, Lizabeta. Bir de bakıyorum kafamın içi şu tuvalin üstü gibi. Bir iskelet, soluk, çizile bozula kirlenmiş bir taslak. Bir de birkaç renk lekesi. Evet, sonra buraya geliyorum. Aynı şeyi görüyorum. Çelişkiyi de karşıtlığı da burada yeniden buluyorum, dedi. Havayı kokladı. Evde bana acılar çektiren şeyin aynısı. Garip şey. Kafanızı uğraştıran bir düşünce mi var? Bunun her yerde dile getirdiğini görüyor. Rüzgarda kokusunu alıyorsunuz. Cila ve bahar kokuyor değil mi? Sanat ve... Evet, öteki nedir? Doğa demeyiniz Lizaveta. Doğa yorucu değildir. Hayır, gezintiye çıksam daha iyi olur belki ama... Tabii kendimi daha iyi hisseder miyim orasını bilmiyorum. Daha 5 dakika önce buraya gelirken bir arkadaşa, yazar Adalbert'e rastladım. O saldırgan tavrıyla Allah kahretsin ikbarı dedi. En kötü mevsim, hep de öyle kalacak. Aklı başında bir fikir geliyor mu size hiç Kröger? Kanınız edepsizce kaynar. Yakından incelediğinizde saçma sapan ve hiçbir işe yaramaz olduğunu anladığınız bir yığın yersiz heyecan sizi rahatsız ederken... En ince ayrıntılarla izlenimleri nasıl sakin kafayla değerlendirebiliyorsunuz? Beni sorarsanız ben şu anda bir kahvehaneye gidiyorum. Biliyor musunuz? Mevsimlerin değişmesinden etkilenmeyen, tarafsız kalabilen tek bölge orası. Deyim yerinde ise edebi yaratının soylu esinlere ulaşabilen yüce, esirtici tek katı diyerek kahvehaneye gitti. Belki de ben de onunla gitmeliydim. Lizabeta eğleniyordu. Çok hoş Tonio Kröger. Kanın edepsizce kaynaması pek hoşmuş. Ayrıca bir yere kadar da haklı çünkü gerçekten de ilk barda pek iyi çalışılmıyor. Ama beni dinleyin siz. Bütün bunlara rağmen şu şeyleri, Adalbert'in dediği gibi şu küçük ayrıntıları, izlenimleri aktarmaya çalışıyorum ben. Daha sonra salona geçer çay içeriz. İçinizi dökersiniz. Çünkü açıkça görüyorum ki bugün dolmuşsunuz. O zamana kadar şuralarda bir yere yerleşin. Örneğin şu sandığın üzerine. Kibar giysileriniz kirlenmesinden korkmuyorsanız tabii. Ah, bana da kibar giysilerime de ilişmeyin Lizabeta. Yırtık pırtık bir kadife ceketle ya da kırmızı ipekliden bir yelekle mi dolaşayım istiyorsunuz? Sanatçı olunca içten içe yeterince aklı bir karış havada olunuyor zaten. Üstüne başına bir şeyler giymeli insan canım. Aklı başında biri gibi davranmalı. Dolmuş falan değilim, dedi. Ve paletinin üzerinde boyaları nasıl karıştırıp hazırladığını izledi. Size anlatmak istediğim ve beni çalışırken rahatsız eden şeyin yalnızca bir sorun, bir karşıtlık olduğunu söyledim. Duydunuz? Evet, ne diyorduk az önce? Romancı Adalbert, onun ne mağrur, ne güçlü bir adam olduğu. Bundan söz ediyorduk. İlkbahar en kötü mevsim dedi ve çekti kahvehaneye gitti. Çünkü insan ne istediğini bilmedi, değil mi? Bakın, ilkbahar beni de sinirli yapıyor. Bende uyardığı anılarla duyguların sevimli sıradanlığı benim de kafamı karıştırıyor. Ama ben bu yüzden ilkbaharı azarlayıp horlamayı beceremiyorum. Çünkü sorun şu, ben ilkbahardan utanıyorum. Ayrıca bilmiyorum, bunların hiçbirinden haberi yok diye Adalbert'i kıskanmalı mı, küçük mü görmeliyim? İlk barda çalışmak çok zor, orası öyle. Peki neden? Duygularımız vardı ondan. Öte yandan sanatçının duyguları olması zorundur diyenler bir şey bilmiyor demektir de ondan. Her gerçek ve dürüst sanatçı bu berbat yanılgıdaki saf dilliğe gülümser geçer. Melankolik bir gülümseme belki ama gülümser. Ne derseniz söylenen şey hiçbir zaman birinci derecede önemli olmamalı. O oyun oynarcasına rahatlıkla, çok düşünmeden elimizde yoğurduğumuz, estetik bütünlüğü sağlayan ama kendi başına pek de önemli olmayan ham maddedir. Söylemek istediğiniz şey pek mi önemli? Kalbinizi hızlı hızlı çarptırıyor mu? O zaman başarısızlığa uğrayacağınızdan emin olabilirsiniz. Acıklı olursunuz, duygusal olursunuz. Elinizin altında hantal, beceriksizce, ciddi, üzerinde egemenlik kuramadığınız, ince alaydan yoksun, tatsız tutsuz, can sıkıcı, bayağı bir şeyler oluşur. Okurlarınızdan, kayıtsızlıktan başka tepki görmez. Kendiniz ise hayal kırıklığıyla karşılaşır, dövünür durursunuz. Çünkü durum şudur Lizaveta. Duygu, yürekten gelen o sıcacık duygu, her zaman bayağı ve kullanışsızdır. Sanatsal olansa yalnızca biz sanatçıların çürümüş sinir sisteminin heyecanlanmaları, soğuk hazlarıdır. İnsani olanı oynamak, bunu etkin ve ince zevkli bir biçimde dile getirmeye oynayabilmek için, buna kalkışabilmek için, insani olanla anlaşılmaz biçimde uzak ve katılımsız bir ilişkiye girmek. Hatta insan olmamak, insanlık dışı bir şey olmak gerekir. Üslup, biçim ve anlatım, insani olanla aramızda bulunması gereken bu serin kanlı, seçkinci ilişkiyi, hatta evet belki belli ölçüde insani bir yoksullaşma ve koflaşmayı öngörür. Çünkü sağlıklı ve güçlü bir duygu ancak olduğuyla kalır. Zevk vermez bile. İnsanlaşıp hissetmeye başladığında işi bitmiştir sanatçının. Adalbert bunu biliyordu. Bildiği için de kahvehaneye, o yansız bölgeye çekildi. Evet. Canım, Adalbert sağlıcakla gitsin Batuşka, dedi Elizabeth'e ve teneke belirleyen de ellerini yıkadı. Sizin de onun peşinden gitmeniz gerekmez. Hayır Elizabeth'e, onun peşinden gitmiyorum. Tek nedeni ise kimi zaman kendi sanatçılığımın ilk baharından utanma yetisine sahip bulunmamamdır. Biliyor musunuz, kimi zaman yabancıların yazdığı mektuplar alıyorum. Okurlarımın övgü ya da teşekkür dolu mektupları, sanatımın etkisinde kalanların hayranlık dolu mektupları. Bu mektupları okuyorum da, sanatımın açığa çıkardığı sıcak ve sarsak insan duyguları içime dokunuyor. Bu satırlardan seslenen coşkun saf dillik karşısında bir acıma kaplıyor içime. O namuslu insancık, sahne gerisinde olup bitenlere bir göz atsa, bütün masumiyetiyle, aklı başında, sağlıklı, namuslu bir insanın hiçbir zaman yazı yazmayacağını, rol yapmayacağını, müzik bestelemeyeceğini anlayıverse diyorum. Tabii bunların hiçbiri benim onun hayranlığını, kendi deham yararını kullanmama, kendimi daha da yüceltmeme ve ileriye götürmeme, bu hayranlığı son derece ciddi alıp, yanı sıra bir de büyük adam rolü oynayan bir maymun suratı takınmama engel değil. Sözümü kesmeyiniz Lizaveta. Söylüyorum size, çoğu kez insani olandan payımı almadan, insani olanı anlatmaya çalışmaktan ölesiye yorgun düşüyorum. Sanatçı adam mı sizce? Bunu kadınlara sormalı. Bana öyle geliyor ki biz sanatçılar hepimiz biraz o iyidiş edilmiş kilise şarkıcılarının kaderini paylaşıyoruz. Son derece dokunaklı şarkılar söylüyoruz. Gel gelelim. Utanın biraz Tony Kroger. Hadi çaya gelin bakalım. Su kaynatmak üzere. Papiros sigaraları da şurada. Sopranoların şarkı söyleyişinde kalmıştınız. Kaldığınız yerden devam edin. Ama gerçekten utanmalısınız. Kendinizi nasıl yüce bir onurla mesleğinize adadığınızı bilmesem, meslek deyip durmayınız Lizaveta. Edebiyat kesinlikle bir meslek değil, bir lanettir. Bunu bilmiş olmalısınız. İlk olarak ne zaman kendini gösterir bu lanet? Erken, korkunç derecede erken. Daha tanrıyla, dünyayla esenlik ve uyum içinde yaşamanız gereken bir zamanda. Mimlenmiş olduğunuzu, ötekilerle, sıradan, aklı başında insanlarla bilinmez bir karşıtlık içinde bulunduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Sizi onlardan ayıran sırıtkanlık, inançsızlık, zıtlık, bilinç, duygu uçurumu gitgide daha çok derinleşiyor. Yalnız kalıyorsunuz. Ve o andan başlayarak iletişim kalmıyor artık. Ne kadar? Diyelim ki yüreğiniz buğunun korkunçluğunu hissedebilecek kadar canlı, sevgi dolu kalmış olsun. Binlerce kişinin arasında alnınızdaki işareti hissettiğiniz ve herkesin aynı şeyin farkında olduğunu bildiğiniz için kişilik bilinciniz birden tutuşuyor. Deha sahibi bir oyuncu tanırım. İnsan olarak hastalıklı bir çekingenlik ve kararsızlıkla savaşmak zorundaydı. Aşırı derecede bilenmiş bir kendini beğenmişlik duygusu kaplardı bazen içini. Rol kıtlığı, oyuncu olarak görevinin azlığı, bu kusursuz sanatçı ve yoksullaşmış insanda böyle bir etki yaratırdı. Bir sanatçı, ekmek parası kazanmak için sanatçılık yapan değil de, tam tersine kaderi önceden belirlenmiş ve lanetlenmiş bir sanatçıyı kalabalığın içinden seçip çıkarmanız için biraz dikkat yeterlidir. Yüzünde ayrılık ve ayrıksılık, tanınır ve izlenir olmanın bilinci, hem krallara yarışır hem de mahcup bir şey vardır. Sivil elbiseyle halkın arasından geçen bir prensin yüz çizgilerinde de buna benzer bir şeyler görürsünüz. Ama sivil elbise hiçbir işe yaramaz Lizabeth'a. Başka kılıklara bürünün, bir ateşe ya da izni çıkmış bir hassa alayı teğmeni gibi giyinin. Gözlerinizi kaldırıp da bir tek söz etmeye görün, herkes o anda sizin bir insan değil, yabancı, yabancılaşmış, yabancılaştırıcı, bambaşka bir şey olduğunuzu anlayacaktır. Peki ama sanatçı nedir? İnsanlığın aldırışsızlığı ve öğrenme tembelliği hiçbir sorunun karşısına, bu sorunun karşısına olduğunca yaman bir biçimde dikilmemiştir. Herhangi bir sanatçının etkisi altında olan uslu kişiler eşittir yetenek derler ve bunların iyi niyetli anlayışı uyarınca güzel ve yüce sonuçlar kayıtsız şartsız güzel ve yüce kaynaklardan beslendiği için hiç kimse söz konusu olanın son derece görece, son derece su götürür bir yetenek olduğundan kuşku duymaz. Sanatçıların kolaylıkla incinebilir oldukları bir gerçektir. Öte yandan, aynı şey vicdanı rahat ve benlik bilinci sağlam temelleri oturmuş kişilerde pek rastlanmadığı da bilinir. Bakın Elizabeth'a, kendi ruhumdan ki bunu zihnin sınırları içine sokuyorum, yola çıkarak söylüyorum. O sokakları dar kentte oturan soylu atalarımın evlerine ayak basacak herhangi bir hokkabaz ya da gezginci tiyatrocuya karşı besleyecekleri kuşkuyu ben de sanatçı denen tipe karşı tümüyle besliyorum. Anlatacağım şeyi dinleyin bakın. Roman yazma yeteneğine sahip kır saçlı bir iş adamı, bir banker tanıyorum. Bu yeteneğinden boş zamanlarında yararlanıyor. Hatta yazdıklarından bazıları da pek parlak şeyler. Bu yüce yeteneğine rağmen diyorum, bu adam bütünüyle de lekesiz değil. Tam tersine ağır bir hapis cezası çekmek zorunda kaldı. Üstelik de son derece inandırıcı nedenlerle. Hatta evet, bu yeteneğinin farkına varması da ilk olarak kapatıldığı cezaevinde gerçekleşti. Ve bütün yazdıklarının ana temasında cezasını çekerken başından geçenler oluşturuyor. İnsan cüretkarlığı ele alacak olsa, bu olaydan edebiyatçı olmak için cezaevleriyle tanışıklık kurmak gerektiği sonucunu bile çıkarabilir. Ama gene de cezaevinde başından geçenlerden çok, onu cezaevine götüren nedenlerin sanatçılığının kökleri ve temelleriyle iyice sarmaş dolaş olduğu kuşkusu uyanmıyor mu kişide? Roman yazan bir banker. Kolay kolay rastlanmayacak bir şey değil mi? Ama suç işlemeyen, alnı açık, güvenilir. Aynı zamanda da romanlar yazan bir banker. Böylesine pek rastlanmıyor. Evet, şimdi gülüyorsunuz ama yarı yarıya şakaysa yarı yarıya da ciddi söylüyorum bunu. Hiçbir sorun, dünya üzerindeki hiçbir sorun, sanatçılık ve sanatçılığın insani sonuçları kadar acı verici değildir. En tipik, bu yüzden de çok güçlü bir sanatçının en hayranlık uyandıran eserini, Tristar ve Isolde gibi karanlık ve son derece çift anlamlı bir eseri ele alın ve eserin genç, sağlıklı duygularında hiçbir aykırılık olmayan bir insan üzerindeki etkisini gözlemleyin. Göreceğiniz şey yücelme, güçlenme, içten, onurlu bir coşku, belki de kendinde sanatsal yaratıcılığa yönelik bir heyecan olacaktır. Netoyluk. O sıcacık duyguları ya da dürüst coşkusuyla ne düşünürse düşünsün, bir sanatçıların iç yüzü bambaşkadır. Çevresi kadınlarla delikanlılar tarafından sarılmış nice sanatçılar gördüm ki iç yüzlerini bir ben biliyordum. Sanatçılığın kökeni Beraberinde getirdikleri ve koşulları söz konusu olduğunda daima öyle garip şeyler gözlemliyorum ki. Başkalarında mı Tony Kroger? Özür dilerim. Yoksa yalnızca başkalarında değil mi? Tony sustu. Eğik kaşlarını çattı. Kendi kendine ıslık çalmaya koyuldu. Fincanınızı uzatır mısınız Tony? Çay koyu değil. Bir sigara daha alın. Ayrıca olaylara ille de bakılması gerekmediği gibi baktığınızı pekala da bilirsiniz. Horatio'nun cevabıydı bu sevgili Lizabeta. Olaylara bakmak, olaylara eksiksiz bakmak demektir. Değil mi? Olaylara başka bir gözle de eşit derecede eksiksiz bakabileceğinizi söylemek istiyorum Tony Kroger. Resim yapan sersem bir hatundan başka bir şey değilim ya. Size cevap yetiştirmeye kalkışıyor. Kendi mesleğinizi size karşı olsun korumaya çalışıyorsam, ileri sürdüğüm şey şüphesiz yeni bir şey değil. Sizin de pek iyi bildiğiniz bir konuda bir uyarı yalnızca. Kısaca şu. Edebiyatın arındırıcı, şifa verici etkisi, hırsların bilgi ve söz yoluyla ortadan kaldırılışı, edebiyatın anlamaya, paylaşmaya ve sevgiye götüren bir yol oluşu, dilin özgürleştirici gücü, edebi yaratının insan ruhunun en soylu ifadesi oluşu, edebiyatçının eksiksiz bir insan, bir aziz oluşu, olaylara böyle bakmak, onlara eksiksiz bakmak anlamına gelmez mi? Sizin bunları söylemeye hakkınız var Elizabeth Ivanovna. Özellikle de kendi edebiyatçılarınızdan, sözünü ettiğiniz kutsal edebiyata hakkıyla simgeleyen hayranlık verici Rus edebiyatından yola çıktığınızda. Ama itirazlarınızı göz ardı etmiş değilim. Tam tersine bugün aklımdan geçenlerin içinde bunlar da var. Bakın bana. Aşırı derecede aklı başına gözüküyorum değil mi? Biraz yaşlı, yüzünün çizgileri derinleşmiş ve yorgunum. Şimdi şu bilgi dediğiniz şeye geri dönersek, çocukluğundan beri iyi niyetli, yumuşak başlı, herkesin iyiliğini isteyen, biraz duygusal yetiştirilmiş, yalnızca psikolojik uz görüşlüğü yüzünden bir parça coşmuş bir insan oldunuz mu, kişinin hiçbir derdi olmaz sanılıyor değil mi? Dünya yüzündeki kederlerin boyunduruğuna girmek, okumak, en acı verici şeyleri bile gözlemlemek, farkına varmak, uyum sağlamak. Ayrıca varoluş denen iğrenç buluşu aşmayı sağlayacak bir ahlaka sahip olduğunuzun tüm bilinciyle hiç mi hiç keyfinizi bozmamak. Evet, şüphesiz. Ne var ki bu arada bunları dile getirmenin sağladığı bütün zevklere rağmen insanın şurasına geliyor. Her şeyi anlamak, her şeyi hoş görmekmiş, öyle mi? Emin değilim doğrusu. Bilme tiksintisi adını verdiğim bir şey var Elizabeth'a. İnsanın bir şeyin iç yüzünü gördüğünde ölesiye tiksindiğini, hiç mi hiç barışık olmadan hissetmesi durumu. Tipik bir edebiyat kişisinin, Danimarkalı Hamlet'in durumu örneğin. Bunun ne olduğunu o biliyordu. Hayattaki işlevi bu olmasa da bilmekle yükümlü olmak. Duygunun akıttığı gözyaşlarından bir peçenin ardından ileride olacakları görmek. Anlamak, farkına varmak, gözlemlemek. Ve daha daha ellerin birbirine kenetlendiği, dudakların birbirini bulduğu, insan bakışının yoğun duygulardan kamaşarak kırıldığı bir anda, gözlemlediği şeyi umutsuzca gülümseyerek bir kenara bırakmak. Rezilce bir şey bu Elizabeth'a. Aşağılık, insanı çileden çıkaran bir şey. Ama neye yarar çileden çıkmak? Meselenin şirinlikte bundan geri kalmayan bir başka yönü de, gerçek olan her şeye karşı duyulan doygunluk, kayıtsızlık, alaycı bitkinlik tabii ki. Çünkü şu da bir gerçek ki her türlü ağız dalaşını görmüş geçirmiş bir nüktedanlar çevresinde dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayan bir suskunluk ve umursamazlık görülür. Bütün bilgi eskimiş ve can sıkıcıdır onlar için. Belki de gençliğinizde ele geçirip sahiplenmekten belli bir sevinç duyduğunuz bir gerçeği söylemeye görün. Sizin bayağı bilgeliğiniz o an karşınızdakinin sabırsızca öfkelemesiyle cevaplandırılır. Evet, edebiyat yorar insan Elizabeth'a. İnsanların bir araya geldiği bir toplulukta, emin olun yalnızca kişilerin güvensizliği ve görüş fukaralığı yüzünden aptal yerine konabilirsiniz. Oysa yalnızca kendini beğenmişlik ve korkaklık da bütün suçunuz. Bilgi konusunda diyeceğim bu kadar. Söz denildiği şeye gelince, orada da duyguların özgürlüğe kavuşturulmasından çok soğutulması, dondurulması söz konusu. Öyle değil mi? Ciddi söylüyorum. Duygunun edebiyat dili aracılığıyla, alelacele, yüzeysel bir biçimde çözüme kavuşturulması gibi dondurucu, rezilcesine küstah bir niteliği var bunun da. Yüreğiniz mi kabardı? Tatlı ya da yüce bir yaşantı sizi iyice avucunun içine mi aldı? Çok kolay. Gidersiniz, edebiyatla uğraşan birine, her şeyi en kısa sürede halleder. O size durumu çözümler. Bir formül haline getirir, adını koyar, dışa vurur. Konuşma konusu biçimine sokar. Ne var ne yoksa bütün bütüne halleder. İyice sıradanlaştırır. Teşekkür de istemez. Ama siz hafiflemiş, ferahlamış, aydınlanmış olarak evinize döner ve kendi kendinize bu meselede sizi böylesine tatlı bir kuru gürültüyle uğraştıranın ne olduğunu düşünür durursunuz. Peki şimdi siz bu soğukkanlı, kendini beğenmiş şarlatanı ciddi olarak savunur musunuz? Onun imanına bakılırsa söz kılığına sokulan her şey çözümlenmiş demektir. Bütün dünyayı söz kılığına soktunuz mu, halledilmiş, çözüme kavuşmuş, işi bitirilmiş demektir. Çok güzel. Ama ben nihilist değilim. Siz inançsız değilsiniz ha? Dedi Elizabeth'a. Çay dolu küçük kaşığı ağzının yakınında tuttu. Öylece bakı kaldı. Haydi canım haydi. Kendinize gelin Elizabeth'a. Henüz canlı olan duygular söz konusu olduğunda nihilist değilim. Bakın, edebiyat adamının temelde gözünden kaçırdığı nokta, hayatın söz olarak dışarıya vurulup, çözümlendikten sonra bile utanmasızca varlığını sürdürebilir olmasıdır. Bakın hele, o kadar çözümlendi, kendi de hiçbir engelle karşılaşmadan edebiyatın üzerinden akıp gitme günahını işliyor hayat. Zihnin gözünde her türlü eylem günah sayılır. Öyle değil mi? Bitiriyorum, Elizabeth'a. Dinleyin beni. Hayatı seviyorum, bu bir itiraftır. Alın, saklayın bunu. Daha kimseye söylemiş değilim. Hayattan nefret ettiğim, korktuğum, hayatı küçük gördüğüm ya da ondan çekindiğim çok söylendi. Hatta yazıldı ve basıldı da. Sevinerek dinledim bunları. Gururum okşuyordu. Ama gene de yalan olmalarını engellemez bu. Gülümsüyorsunuz Elizabeth'e. Neyi gülümsediğinizi de biliyorum. Ama yalvarırım bu söylediklerimi edebiyat sanmayın. Cesar Borgia ya da onu yücelten herhangi esrik bir öğreti gelmesin aklınıza. Bu Cesar Borgia benim için hiçbir anlam taşımıyor. Ona hiçbir önem vermiyorum. Ayrıca olağan dışı ve iblisçe olan şeylere nasıl ülke diye tapınıldığını da aklım hiç ama hiç almıyor. Hayır, yalnızca zihnin, ruhun ve sanatın edebi karşıtı olan hayat sözünü ettiğim, yüceliği kanlı, güzelliği yırtıcı bir hayal olarak, bizler gibi sıra dışı insanlara sıra dışı bir şey olarak görünen hayat değil. Tam tersine sıradan olan, aklı başında olan, sevimli olandır özlemlerimizin çerçevesine giren. Baştan çıkartıcı bayağılığıyla hayatın ta kendisi. En mutlak ve en derin özlemleri süzme, alışılmadık ve iblisçe şeylere olan, kendi halinde, basit, canlı şeyleri, bir parça dostluğa, kendini paylaşmaya, sırdaşlığa ve insanca mutluluğa duyulan özlemi, sıradanlığın hazlarına duyulan gizli, yürek paralayan özlemi hiç tanımayan kişi sanatçı falan değildir Elizabeth'a. İnsanlardan bir dost. İnsanlar arasında bir dostum olsa ne kadar mutlu olur, nasıl gurur duyardım biliyor musunuz? Ama şimdiye kadar yalnızca iblislerden, cinlerden, korkunç sapkınlardan ve bilmenin suskunluğuna uğramış hortlaklardan dostum oldu. Yani edebiyatla uğraşanlardan. Bazen bir yerde kürsüye çıkıyorum da kendimi beni dinlemek üzere salonda toplanmış insanlarla yüz yüze buluyorum. İşte o zaman bu insanlara bakarken beni dinlemeye gelenlerin kim olduğu, alkışları ve gönül borçları bana kadar ulaşanların, sanatımla kusursuz bir birliktelik kurduklarımın kimler olduğu sorusunu yüreğimde taşıdığımı fark ediyorum. Aradığımı bulamıyorum Elizabeth'a. Çok iyi tanıdığım bu sürüyü, bu inananlar kalabalığını bir avuç ilk Hristiyan'a benzetiyorum. Hantal bedenlerle duyarlı ruhlara sahip insanlar, hep aynı noktada tökezleyen insanlar. Beni anlıyorsunuz değil mi? Şiiri hayattan alınan uysal bir intikam olarak görenler, hep acı çekenler, özleyenler ve yoksul olanlar. Ötekilerden zihne gerek duymayan o mavi gözlülerden hiç kimse gelmiyor Elizabeth'a. Ama bunun tersini istemek, insanın yaptığı işten ne kadar yetersiz sonuçlar çıkarabildiğinin acıklı bir kanıtı olmaz mıydı? Hayatı sevmek ama gene de her türlü sanatın alanında at koşturmak. Hayatı kendi tarafına çekmek. Onu edebiyatın incelikleri ve melankolisi, tüm o hastalıklı soyluluğu adına kullanmaya çalışmak. Bunlar çelişen şeyler. Sanatın alanı genişledikçe, dünya yüzünde sağlıklı ve el değmemiş olan şeylerin alanı daralıyor. Geriye ne kaldıysa gözü gibi korumalı insan. Ve enstantane fotoğraflarla dolu açlık kitapları okumaktan hoşlananları, şiir yazmaya kandırma isteği taşımamalı. Çünkü aslında kendini sanatta sınamaya çalışan, hayattan daha acıklı bir manzara olabilir mi? Biz sanatçıların biri de sanatçı olmaya çalışan acemilerden, yaşayan ama sanatçı olduğunu kanıtlamaya çalışan insanlardan daha küçük gördüğü hiç kimse yoktur. İnanın bana. Böylesi bir küçümsemeyi ben kendim de geçirdim. Seçkin bir evdeki bir toplantıda bulunuyordum. Yeniliyor, içiliyor, sohbet ediliyor. Herkes büyük bir uyum içinde, ben de kendi halinde dürüst insanların arasına karışıp, onlardan biri olabildiğimden ötürü neşeliyim. Gönül borcu duyuyorum. Birdenbire, başıma geldi bu, bir subay, bir teğmen, üzerindeki onurlu üniforma yakışmayan bir davranışa kalkışacağını aklımdan bile geçiremeyeceğim, güzel, dinç bir insan ayağa kalkıyor ve anlamı son derece açık kelimelerle yazdığı birkaç kelimeyi okumak üzere iznimizi rica ediyor. Şaşkın gülümsemelerle kendisine bu izin veriliyor. O da o ana kadar ceket cebinde sakladığı bir kağıttan yazdıklarını okuyarak yapacağını yapıyor. Aşka ve müziğe adanmış bir şeyler. Uzun sözün kısası, etkisiz olduğu kadar da derinden hissedilmiş bir şey. Ama rica ederim dikkat edin, bir teğmen. Dünya işlerini bilen biri. Gerçekten de çok yersiz kalkıp da... Neyse, bunun ardından beklenen sonuç geliyor. Asık suratlar, sessizlik. Biraz sahte alkış ve çepeçevre derin bir hoşnutsuzluk. İçimden ilk farkına vardığım gerçek, bu düşüncesiz genç adamın içinde bulunduğumuz topluluğa yaşattığı rahatsızlıkta benim de payım olduğudur. Şüphesiz aynı soydan olan bana da alaycı dışlayan bakışlar atılıyor. Ama ikinci gerçek, varlığına ve orada bulunuşuna en içten saygı duyduğum bu adamın gözümde birdenbire alçalması. Acıyla karışık bir iyi niyet kaplıyor içimi. Yürekli ve iyi niyetli birkaç başka baya uyarak yanına yaklaşıyorum ve onunla konuşuyorum. Başarılar dilerim diyorum, teğmenim. Nasıl deyince bir yetenek? Yo, pek güzeldi. Sonra da kalkıp omzunu sıvazlamam için bir neden kalıyor mu? Ama bir teğmeni yöneltilebilecek duygu, iyi niyet mi olmalı? Kendi suçu. Kalkmış ve utana sıkıla bedelini hayatıyla ödemeden sanatın defne dallarından bir yaprakçık, tek bir yaprak koparabileceğini sanma yanlışına düşmüştü. Yo, burada meslektaşım hükümlü bankere hak veriyorum. Ne dersiniz? Bugün Hamlet'e yaraşır bir konuşkanlık içindeyim. Değil mi Elizabeth'a? Bitti mi Tonyo? Hayır. Ama başka söyleyecek sözüm yok. Bu kadar da yeter zaten. Cevap bekliyor musunuz? Cevabınız var mı? Düşündüm de, başından sonuna kadar dinledim sizi Tonyo. Sizi bu öğleden sonra söylediklerinizin hepsine uyacak ve sizi uğraştıran sorunun çözümü olacak cevabı vermek istiyorum. Haydi bakalım. Çözüm şu. Siz şurada önümde oturan siz, bir burjuvadan başka bir şey değilsiniz. Öyle miyim? Diye sordu Tonyo Kröger ve biraz omuzları çöktü. Bu size dokundu değil mi? Öyle olması da gerek zaten. Bu nedenle yargımı biraz hafifleteceğim. Bu kadarı gelir elimden. Bilmediğiniz yollarda kaybolmuş bir burjuvasınız siz Tonyo. Yolunu şaşırmış bir burjuva. Sessizlik. Sonra kararlı bir hareketle ayağa kalktı Tonyo. Ve şapkasıyla bastonuna uzandı. Teşekkür ederim Lizabeta Ivanovna. Avuntu bulduğuma göre gidebilirim artık. Diyeceğimi dedim.